Witaj, generał. Cześć, Czektul. I witajcie, słuchacze. Co porabiasz? A w sumie tak sobie siedzę i stwierdziłem, że kurde, pograłby w co. I ostatnimi czasy cisnę z kumplami w Monster Huntera. Mhm. Kurde, to jest takie piękne, takie dobre. No, opowiadałeś o tym dużo. No i powiedzmy, gra skupia się na boss fightach. Aha. Gra skupia się na walkach z bossami. Bo wszystkie te potwory to są po prostu wielkie monstra, które trzeba upolować albo złapać, bo też się da złapać. I powiedzmy, potyczki trwają tak po 15-20 minut, z niektórymi po 50 minut. Czy to są jakby bossowie, którzy są jakoś generyczni, oni powstają sobie co jakiś czas, czy ich jest ograniczona pula w grze? Dajmy na to 500 i gracze mają co robić, póki nie zabiją wszystkich 500. Wiesz co, to jest kwestia taka, że to są po prostu, jakby to ładnie powiedzieć, jest ekspedycja, która ma tropić stare smoki, Elder Dragony, które powiedzmy w pewnym tam okresie czasu, co ileś tam lat, wychodzą po prostu gdzieś w morze, wypływają, wylatują, coś się z nimi dzieje i ta ekspedycja ma sprawdzić, co się z tymi Elder Dragonami dzieje. I dopływają do tak zwanego nowego świata, nowego kontynentu, który tam odkrywają przy okazji, i na tym kontynencie żyją sobie te potwory. I to są tam, powiedzmy, nie wiem, z 20 gatunków tych potworów. Mhm. No i różnią się tym, że są, powiedzmy, większe, mniejsze, ale to zwykle są, powiedzmy, masz tam x gatunków, te na przykład 20. Aha, i każdy gatunek ma pewnie kilka wariacji na swój temat. No powiedzmy, że po dwie. Nie wszystkie. Czyli de facto po jakimś czasie już wszystko widziałeś. Wszystko widziałeś, tak. Okay. Tylko różnica jest taka, że powiedzmy, żeby nie rzucać spoilerów osobom, które chciałyby w tą grę zagrać, no to powiem tylko tyle, że są fajne twisty, w sensie, że nawet jeżeli chodzi o potwory. Także jeżeli chodzi o samą radość z gry, to w tej chwili mam chyba z 200 godzin na liczniku. Przeszedłem całą główną fabułę i tak dalej. Prawie wszystko, co było do zdobycia, już zdobyłem. Właśnie, bo to jest multi. To jest tak, że fabuła... To nie jest multi. To jest gra, w której można grać kooperacyjnie w 4 osoby. Mhm. Iść na jakąś tam, jakieś tam wyprawę. Ale jest jedna z akcji, którą trzeba zrobić na przykład 16 osób. Ale też to działa na tej zasadzie, że są 4 ekipy po 4 osoby. I trzeba to robić tak, powiedzmy, kooperacyjnie, że wspólny wynik wszystkich 4 ekip jest liczony dla całego, powiedzmy, tego, w cudzysłowie, serwera. Rozumiem. Bo rozumiem. Na jednym serwerze tak jakby może być max 16 osób. I to jest, powiedzmy, takim tym najbardziej multiplayer. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wszystko w sześciureńko zrobić samemu. No, nawet ten event 16-osobowy. Co prawda zejdzie dłużej, bo trzeba to... 4 razy, żeby na przykład zrobić. No. Ale da się, da się, bo są nawet na YouTubie, można obejrzeć, jak po prostu są kolesie, którzy tam najmocniejsze potworzy sami kleją. Od kiedy ty masz tą grę? Od grudnia bodajże 10 grudnia. I masz 200 godzin. Ja cały czas słyszę, jak ty nie masz czasu, nie masz czasu, nie masz czasu, jesteś zajęty. No tak, ale od 10 grudnia, powiedzmy 4-5 godzin wieczorem, to się zbiera. Da się, no tak, ale to tłumaczy bardzo ten brak czasu. No. No, także ten tego. Nie wiem, wiesz co, bo no, mi się wydaje, że w tym momencie chyba gra, w którą najwięcej grałem, to będzie Europka Universalis 4, w którą będę miał plus minus 250 do 300 godzin, ale nabite w 3 lata. Chociaż znowu ja w tą grę gram tak, że się tam 3 dni pod rząd po 15 godzin na dobę, a potem znowu przez 4 miesiące nie gram nią w ogóle. No. No to nie, ja mam tak właśnie, że jak już jestem ze wszystkim w domu obrobiony, przychodzi godzina 21, siadam, mam... I dajesz radę wstać na 7 do pracy? Tak. Gram sobie do 1 max i do spanka. Fajnie, ja ci zazdroszczę. No. No, nie potrafię się wysypać. Nie. Zastanawiam się, czy co zmienić. Pewnie dietę, bo biorąc pod uwagę, że głównie smażę i głównie unikam owoców i warzyw, to może wpływać. Musisz zacząć więcej warzyw do posiłku wprowadzać, na przykład w kebabach. Tak, nie głupie, ale ja cały czas pamiętam o tej niejadalnej części warzywa. Respiratorze. No dobra, skoro gadamy o grach, to dzisiaj mamy wtorek, jak nagrywamy. Wczoraj koło godziny 20 gdzieś wpadła informacja, którą przeczytałem dzisiaj, skoro świdzę, nie do pracy wyszedłem, o tym, że nowa część Metra gier, Exodus. Metro Exodus, będzie dostępne tylko w Epic Game Store. Wow. Kojarzysz tę platformę? Kojarzę. To ci, co stworzyli Fortnite'a, ją założyli, prawda? Ci, co zrobili Fortnite'a, ci, co wcześniej zrobili serię Unreal Tournament i ci, co... To są ci sami? To są ci sami. Wow. Oni mają swój silnik graficzny, Unreal Engine. Mm-hmm. I to są ci ludzie. Z jednej strony mówię, no w sumie spoko, ale z drugiej strony... No Steam dostał teraz dużego kuksańca. I nie, pomyśl sobie, co mają osoby, które kupiły pudełkowe wersję w preorderze z wizją, że gra będzie na Steamie, a dowiadują się niecały chyba miesiąc przed premierą. To nie miało być w czerwcu? Exodus teraz na dniach. Niecały miesiąc przed premierą dowiadują się, że Epic Game Store. Co to jest platforma? Według mnie w tej chwili jeszcze na tyle młoda, że nie ma pewności, że ona wytrzymie. Z jednej strony... co? Znaczy tutaj z Epic Game Store myślę, że wytrzymie z prostej przyczyny popularności Fortnite'a. Możliwe, długo tak. Ją będzie ciągnął. To jest pierwsze. Drugie. Na przykład nie wiem, czy kojarzysz jeden z dużych problemów Steama. Każda gra tam wyjdzie. Nie ma żadnej weryfikacji. Tak. Możesz sprzedać niegrywalny produkt, śmieć. Jaki Epic Game Store to nie przejdzie. Każda gra jest testowana przez człowieka. No tak. To jest kolejne. Jeszcze kolejne. Nie pamiętam stawek, jeśli tam czytałem. Epic Games Stores daje większe bonusy. Więcej zarobi na producent na grze. Tak, o tym też słyszałem. Bo na Steamie tam po ostatnich zmianach było tak, że duzi wydawcy mają większe stawki, a na przykład małe studia, które same chcą grę wydać, nie wiem, jakieś polskie, nawet 11-bit studio, nie? Chce wydać sobie na przykład jakiś tam dodatek do Frostpunka. Czy 11-bit jest jeszcze uważany za małe studio? Wydaje mi się, że tak. Oni są cały czas jako niezależni, mi się wydaje. Poniekąd tak, ale też nie są nieznani, wiesz, i Frostpunk im dużo da, i wcześniej This War of Mine. Tylko nie wiem, czy oni z tymi dwoma grami będą na tym pułapie łapiącym się jako duże studio. Dobra. Bo też o to chodzi, nie? No, w sumie tak, innych tytułów nawet do nich nie znam. Bo wiesz, spoko, This War of Mine super miało opinie i tak dalej, rozeszło się tam w X egzemplarzach, ale to też nie jest taka, wiesz, taka gra typu Fallout, która sprzeda się miliony. Z buta w 10 milionów egzemplarzy. Chociaż wiesz co, nie wiem jak Frostpunk, wiem, że on bardzo duży szum zrobił, zwłaszcza w Chinach. Zablokowali go chyba w Chinach, nie? Nie, wprost przeciwnie. W Chinach uważa się, że zawsze kiedy kończysz grę i zrobisz te złe decyzje, kiedy prowadzisz państwo totalitarne, czy to religijnie, czy to politycznie, zawsze pada podsumowanie narratora i mówi, but I think we crossed the line, że już jesteśmy tymi złymi, już okej, przetrwaliśmy, ale jakim kosztem? No a Chińczycy, właśnie gracze z Chin masowo komentowali, no jak to, jakie przetrwaliśmy, to jest najważniejsze, super! No. I właściwie można powiedzieć, że no, mają jakieś takie totalitarne ciągoty, ciekawe dlaczego. Nie mam pojęcia, przecież to jest mocno kapitalistyczne państwo. Każdy może wziąć rynek i sprzedawać paróweczki. Dokładnie. Ale tak. Ale wiesz co, nie, myślę też Epic bardzo dużo przecież promocji, nie chyba co tydzień, co dwa tygodnie jakąś grę i to nie byle jaką za darmo, co opuszczają i się promują, starają się uszczknąć. Jakby Steam jest dalej gigantem, wiodącym numerem jeden, ale tak, powiedziałbym, że Epic Game Store, przynajmniej tyle, na ile ich obserwuję, no ma predyspozycję, by szybko przegonić się, nie wiem, z Origina czy Goga. No z jednej strony tak, no bo wiesz, w jakimś materiale, kojarzysz TV Grę? No właśnie, w jednym z materiałów oni tam przedstawili jakieś, jak to się mówi, statystyki. na temat tego, ile jest graczy Fortnite'a w jednej chwili dostępnych, tych ludzi, którzy grają w Fortnite'a, a statystyki na temat tego, ile jest maksymalnie użytkowników Steama zalogowanych w jednym momencie. I tych użytkowników w Fortnite'cie jest chyba 3 razy więcej niż wszystkich na Steamie. Wow. No to tak. No więc to też coś mówi o tej marce, nie? Ja, że tak, no, z punktu widzenia dewelopera, twórcy gier, to dobrze, bo im więcej mogą zrobić, mogą wybierać, która platforma będzie im odpowiadała. Z punktu widzenia gracza to też dobrze, bo eliminujemy te buble czy niegrywalne śmieci, które zwykle dostają już za grosze albo najbardziej prawdopodobne w jakichś paczkach wydaje $10, dostanie 10 losowych gier. No, masz zawsze nadzieję na GTA 5 i Wiedźmina Trójkę, dostaniesz jakieś niegrywalne gówno. I później masz 500 gier na Steamie. Masz 500 gier na Steamie. Więc nie, no, my też na tym zyskujemy, kto na tym straci, jeżeli już tylko i wyłącznie Steam. Spoko, byli rewolucyjni, byli... Ale wiesz, oni zaczynali też w ten sam sposób, jak teraz właśnie Epic Games. Tak, tylko oni CS-em właśnie. Ale CS był w tamtych czasach tym, z czym jest Fortnite teraz, nie? To prawda, to prawda. Bo chociaż to... nie, wiesz co, nie słyszałem jeszcze o rozwodzie za sprawą CS-a. A Fortnite tak był jako przyczyna rozwodu w Wielkiej Brytanii. No cóż. Ale to też jest różnica czasów, nie? Bo Steam powstał 15 lat temu? No ja dużo lat temu. Ja go kojarzę z gimnazjum, może podstawówki. Nie jestem pewien podstawówki. Na pewno w gimnazjum trzeba było grać na Steamie, jeżeli się chciał grać nie piracko. No właśnie, ale to były już czasy, kiedy to już był taki dobrze prosperujący sklep. Aha, to nie wiem. Bo Steam zaczynał jako platforma, na której mogłeś ściągnąć sobie CS-a, mogłeś ściągnąć sobie Half-Life'a i inne gry z Orange Boxa. Czyli te, wiesz, Team Fortressy i tak dalej. Tak, tak. I dopiero później oni otwierali się na to, żeby u nich sprzedawane były inne gry, dokładnie. No, ale cóż, no, my możemy się z tego, myślę, tylko i wyłącznie cieszyć. Z jednej strony tak, z drugiej strony cieszę się, że nie zamówiłem w preorderze. Ale tak bardzo by ci przeszkadzała zmiana platformy? Kurwa, wiesz co? Przepraszam bardzo za słownictwo, ale na jaką kurwa mać cholerę mi 10 różnych platform? Nie wiem. Uplay do gier Ubisoftu, Origin do gier. Uplay nawet nie słyszałem. No to inaczej, grając w Assassin's Creed'a, chcesz grać w Assassin's Creed'a oryginalnego, musisz na Uplayu. Tak samo. No tylko w jedynkę grałem i wydaje mi się, że wtedy jeszcze. Far Cry'e tak samo. Far Cry'e też? Też grałem tylko w jedynkę. No to gry tak samo. Ale nie masz tych gier na Steamie? Nie dostaniesz? Ale drożej. Jest tak? Nie. Znaczy, raz, że nie, taka sama cena. Tylko ściągając na Steamie grę, kupując na Steamie, automatycznie pobierać Uplaya i odpalając na Steamie, odpalasz w Uplayu. Wow. Dokładnie. Więc masz Uplaya, masz Steama, masz Origina do gier EA, czyli Mass Effecty wszystkie, to Origina mam. Sims, SimCity, jakieś tam Fify, nie Fify, wszystko co od EA masz w Originie. Masz GOGa. GOGa jeszcze rozumiem, bo to jest według mnie platforma, mniejsza, że Polska i przez CD Projekt tak? robiona. Tak. Co ty gadasz? No to CD Projektu to jest platforma. I GOG... To by tłumaczyło, dlaczego dostałem tam darmowe Wiedźminy. Dokładnie. I GOG jest na tyle fajnym sklepem według mnie, że oni wszystkie stare gry, jakie są w ich sklepie, załatwiają sobie możliwość przerobienia ich tak, żeby były grywalne te gry nawet sprzed 25 lat na nowych systemach. Tak, wiesz co, kupiłem tam ostatnio, nie wiem czy kojarzysz, gierka Ignition. Nie. No, kupiłem ją dlatego, że była za jakieś marne grosze, a kiedyś za dzieciaka w jednym z numerów CD Action była i tak właśnie, wiesz, nostalgia te sprawy, więc zakupiłem. Tylko, że ona mi się tam przez MS-DOSa otwiera. No, DOS-boxa. Tak, DOS-boxa. Co mnie troszkę zaskoczyło i tam też widziałem trochę niepochlebnych komentarzy na ten temat, chociaż no, mnie to nie boli, nie wiem dlaczego graczy boli. Ale tak, niektórzy mieli z tym duży problem. Ale a rzeczywiście Steam ma problem. Świta mi, że Gothic nie zawsze chce chodzić o... Dokładnie, Gothic nie chce chodzić, Fallouty, pomimo że też na Steamie są wersje Falloutów już powiedzmy lekko zupgrade'owane, już z jakimiś fanowskimi patchami, które pozwalają grać w HD i że powiedzmy artefakty się nie wyświetlają przy obecnej 32-bitowej palecie kolorów, to tak samo właśnie Steam ma z tym problemy, a na GOG-u nie ma, wiesz, wszystko fajnie jest dostosowane. Wiesz, korzystają z tych DOS-boxów i tak dalej, ale są takie gry, nie pamiętam w tej chwili na przykład tytułu, żeby powiedzieć, Ale coś oni tam, nawet w wywiadzie, jak tam było z gogowcami, był jakiś wywiad w Arendotiu, to mówili, że niektóre gry to oni po prostu biorą kod źródłowy, bo mają do tego dostęp i starają się dostosować, żeby to bez tego DOSBoxa działało. Mhm. Więc wiesz, oni też starają się jakoś to po swojemu fajnie zrobić. No. A widzisz, to nawet nie wiedziałem. No. Także masz już powiedzmy Origin, Uplay, Steam, Battle.net. Bethesda ma też swoje na Skyrim. Bethesda, no, Bethesda Launcher. Okay. No i właśnie, bez najnowszego Fallouta, tego 76, nie pograsz bez tego Bethesda Launchera. Masz kolejny. Wielka mi strata. Wiesz, ja stwierdziłem, że tej gry nigdy nie kupię, dopóki nie będzie na Steamie. Myślę, że Bethesda zmądrzeje, bo jednak oni zbyt... To się nie będzie na Steamie free to play. Na przykład. Ale według mnie jest coraz bliżej to, żeby Fallout 76 był free to play. Chociaż według mnie to będzie w sytuacji, kiedy ich najnowszy pomysł, żeby zrobić jakiś tam specjalny tryb survivalowy, gdzie gracze będzie nastawiony głównie PvP, czyli będzie Battle Royale. No, de facto. To jeżeli to im nie pyknie, to myślę, że chyba puszczą to free to play. Bo zbyt dużo negatywnego szumu im to narobiło. Bo jeżeli kolejną grę by spaprali, nie daj Boże Elder Scrollsy... Wiesz co, no teraz... Ja się jestem bardzo ciekaw, jak dużo będzie preorderów. Bardzo będę chciał to monitorować, jak tylko się pojawi. Ja już stwierdziłem, że żadnych preorderów od Bethesdy. Nie, ja ogólnie jestem wrogiem preorderów, tak z zasady, bo psują rynek, mi się wydaje. Że... Trochę tak, no bo to jest... Albo inaczej, same preordery może nie, z tego względu, że ty oczekujesz, żeby dostać ten gotowy produkt, ale Kickstartery. To jest dramat, że koleście dopiero zbierają hajs, żeby grę stworzyć, a płacenie już za grę, która wiadomo, że tak czy siak wyjdzie, no to już druga sprawa. No ale wiesz, no sam fakt, że płacisz za coś, czego, na co musisz czekać, to też, wiesz, jest... Ja na przykład nie wiem, ja znowu wprost przeciwnie, bo jakby Kickstartery, czy w ogólnie idea crowdfundingu, czy ogólnie idea crowdfundingu do mnie bardzo, bardzo przemawia. Może jakby w temacie gier, z tych samych gier komputerowych, nie zastanawiałem się nad tym, może też żadnych nie zamawiałem, ale już na przykład gry planszowe, czy RPG, czy jakieś tam mniejsze... A nawet nie gry, a akcje zdarzało mi się wspierać i myślę, że to jest spoko sprawa, bo weźmy tutaj przykładowo wydanie gry planszowej. Chyba Czas za recesjalizm niech będzie takim tutaj przykładem. No, im się bardzo fajnie udało. Im się udało, tak, ale to jest gra, której inaczej by nie wydali. Żadne wydawnictwo by im tego nie przyjęło. Raczej tak. Na pewno. No. Żadne wydawnictwo nie chce tej gry sprzedawać. Można to kupić tylko i wyłącznie u nich na stronie. Bo kto by chciał wydawać grę z Korwinem i Leninem na okładce? Dokładnie. Ale słyszałem bardzo ciepłe opinie na temat tej gry. Ja też. Jakby dużo głosów było negatywnych z automatu na uwagę, z uwagi na humor, czy na powiedzmy te koneksje polityczno-poprawnościowe. Ale mechanika ponoć wymiata. No tak. Tylko, że właśnie to są opinie od znajomych, którzy grali, czy coś. A sam ciągle do okazji nie miałem. Raz byłem bardzo blisko, ale jakoś się nie udało. To trzeba zobaczyć, czy w Heksie nie ma. Nie ma. Nie ma? Nie ma. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, pojęcia. To trzeba kupić. Złożymy się i kupimy sobie starterek. No, startery, boostery. Właśnie teraz nie wiem, czy chcę po ostatniej wtopie zakupowej wargamingowej. Na razie tak troszkę jeszcze chyba wstrzymam się. Czyli co, były plany, żeby jednak Warzone'a trochę wymienić? Nie, z Warzone'em mi się nie udało, bo akurat trafiłem na frakcję, która mi się najbardziej podobała wizualnie, a nie znając zasad, no wybrałem najsłabszą. I jako, że gra już upadła, to na raty nie mogę zliczyć tylko na ewentualne, wiesz, home rule czy coś. Z jednym kumplem troszkę o tym kombinujemy. Myślę, że jak będziemy grywać we własnym gronie, to możliwe, że się uda ją w sensie frakcję poprawić. Ale Warzone nie uważam za zmarnowanego. Jakby dał mi bardzo dużo frajdy jako takiej. Kolejny zakup to już Kill Team od Games Workshopu. No nie podoba mi się wciula. Nie, znaczy inaczej, grałem jeszcze mało, jeszcze dam tej grze kilka meczy jakby jako szansę, ale na ten moment No w martwego Warzone grywam częściej i chętniej. Co ty dużo gadać. No i co planujesz zrobić w razie czego, jakbyś stwierdził, że nie dosyć kończy? Cóż, no tyle ile wydałem, pomalowałem, to już zostanie mi na półeczce, będzie stało, wyglądało i... No, może od kiedyś się opchnie komuś? Raczej nie, wiesz co, bo pomalowane figurki mam wrażenie trudniej się sprzedaje. Mhm. Chociaż są osoby, które rzeczywiście mówią, że chcą pomalowane, z tym, że jak ktoś chce kupić pomalowane, to chce, żeby one były pomalowane ładnie, a no, malarzem doświadczonym nie jestem. A czy już się nie da za bardzo zmyć tego lakieru? Można próbować. To jest lakier, to są farby akrylowe, ale kiedyś mi się zdarzyło, tylko że to było na figurkach właśnie od Prodosa, czyli inny materiał. Mhm. Jego traktowałem farbką, to rozpuszczały mi się elementy figurek. Nie wiem, czy to samo będzie z figurkami plastikowymi od Games Workshopu. Może tak, może nie. W acetonie można rozpuścić klocki Lego, więc trzeba uważać. A czekaj, aż zobaczę na bazie czego jest ten mój rozpuszczalnik. Zmywacz farb akrylowych, bla bla bla, pH, co tam, td. No niemożliwe, że nie jest napisane na bazie czego. Na bazie krasnoludzkiego spirytusu. No nie jest napisane, patrz jakie działa. Pokaż, daj mnie to, daj mnie to. Czym? Uwaga, zastosowanie. Kontakt z oczu, nie. Bla bla bla, nudy. Bla bla bla, nudy. Unikać kontaktu ze skórą. Myć wodą z mydłem, przechowywać dane od dzieci. Dlaczego? Nie wiem. Ale rzeczywiście, aż kurwa... Aż niebezpiecznie. Aż niebezpiecznie, nie? Dokładnie. Dlatego będę trzymał to na słońcu. I najlepiej w niechłodzonym pomieszczeniu. Nigdy nie chłodzę. Chłodzenie jest... No, nie opłaca się. Nie opłaca się, lepiej grzać. Chociaż dzisiaj był u mnie pan kominiarz i powiedział mi, że zawsze powinienem mieć okna rozszczelnione, bo coś tam mam nie tak z przewodami kominowymi i piecyk może cofnąć. Ojoj. Nie wiem co to znaczy, ale na zaś będzie w moim domu już zawsze zimno. Ale nie wiesz co znaczy, że piecyk może cofnąć? Że pewnie wybuchnie. Nie wybuchnie. A. Dwutlenek węgla się cofnie i się udusisz. Nawet nie będziesz wiedział kiedy. Nie, nie, to raczej samym dwutlenkiem węgla się nie uduszę, myślę, że tlenkiem. No, tlenkiem. Ale nie będę wiedział, mam czujniki. Masz czujniki? Aż tak głupi nie jestem. To może dlatego myślał, że ten, że nie masz czujników. Ale przecież co, tak bym, jakby ja za to kosztów nie ponosił, bo... No jakbym się bardzo nie poniósł. Trud skończony. A propos śmierci, coś chciałeś opowiedzieć. Tak, wczoraj też przeczytałem bardzo ciekawy nagłówek na jednym z wiodących portali internetowych polskich. Quake.pl? Nie, ten, który się zaczyna na O, a kończy na onet. Ten, który zaczyna się na O, a kończy na net. Taki niemiecki. A. No. I tam, na, słownie był nie artykuł, nagłówek na całą stronę, tam oni mają te główne takie, tak, jeden główny artykuł. Polscy alpiniści chcą, aby polski rząd zdotował ich na 2 miliony złotych. I w artykule była informacja o tym, że będą chcieli z prośbą wyjść do właśnie polskiego rządu, żeby dofinansowali na 2 miliony wyprawę w Himalaje. Na K2. Na K2. Zimową. Zimową, tak. Tak. I pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. Po co? Nie prościej byłoby kupić im konopne sznury. Był ostatnio taki jeden, chyba w zeszłym roku, taki jeden typek, który wyszedł sobie z jakąś babką na górę i umarł. No tak było. Tak było. Pamiętam, że wtedy odkryłem, co mnie zaskoczyło, jak wiele ludzi zna się na alpinizmie w Polsce. Dokładnie. Tak wiele ludzi zna się na alpinizmie w Polsce, jak, kurczę, nie wiem, co ostatnio. Jak na lotnictwie, na katastrofach lotniczych. Albo na wybuchających parówkach. Albo na dzikach. Albo na dzikach. O, to też jest dobre. To w sumie z niedawnego okresu. Racja. No. I kurde, no. Po co? Wiesz co? Ja to poniekąd rozumiem. A jestem taki dreszczyk emocji. K2 jeszcze nigdy zimy nie zdobył. No to jest cały czas, powiedzmy, biała plama na kartach podboju planety. No tak. Więc takie ciśnienie poniekąd... Społeczności alpinistycznej, no nie mam z nią wspólnego wiele poza jednym znajomym. Natomiast wierzę, że takie ciśnienie jest na zrobienie czegoś wybitnego. A jeżeli możesz to zrobić za cudze pieniądze, no to kurde. Ja bym był raczej za tym, żeby oni się zgłosili do jakiejś firmy prywatnej. Nie wiem, na przykład do Komarcha. Komarch lubi inwestować pieniądze w jakieś rzeczy, które nie mają sensu, na przykład drużyny piłkarskie. Wiesz co, ale pamiętaj, że Komarch też nie lubi dużo płacić. Druga sprawa. Ale mówię na przykład Komarch. No bo wiadomo, każdego profesjonalistę można zastąpić skończoną ilością studentów. Więc... Grundy pracowali dla idei. Dokładnie. Nie, wiesz co, ciężko mi sobie wyobrazić, jakiej firmie miałoby to przenieść zysk. To znaczy, na pewno będą mieli sponsorów innych niż państwo polskie, od sprzętu alpinistycznego na przykład. Na przykład. Ale pytanie, jakie to są koszty? No tutaj co do dużo mówić, nie znam się na tym wcale. Tutaj chodzi o PR. Wyobraź sobie, bo dla mnie to jest misja samobójcza. To jest, ja to mówię otwarcie, nie ma sensu tam się pchać, bo po co? Dla mnie, ja tego nie rozumiem, ale ja tu widzę jeden profit, który właśnie prywatnej firmie mogłoby to przynieść. Ci ludzie tam pójdą, utkną, ktoś może zginie. I ta prywatna firma zasponsoruje im, albo przynajmniej dołoży się. Do pogrzebu? Do pogrzebu może nie, bo może, może mają tam jakieś też ubezpieczenia, żeby pogrzeb pokryć. Ale przynajmniej dołożę jakichś delikatnych starań, żeby wspomóc misję, która będzie ratowała tych ludzi. I od razu popatrz, jak pięknie PR można zwiększyć, w sensie poprawić sobie. Już ci mówię, dlaczego nie. To są takie wysokości, z których się ciało nie ściąga. Tam co najwyżej dolecisz śmigłowcem wojskowym, czyli musisz angażować wojsko danego państwa, czyli nie zrobi tego prywatna firma. No tak. Czyli już ten główny element PR-owy my uratowaliśmy, nie będzie aktywny. Będzie co najwyżej, my zasponsorowaliśmy akcję ratunkową. Super! No. Dzięki nam znaleziono ciała. Ale może ktoś jeszcze żyć, nie? I jakby kogoś znieśli, no to też jest jakaś możliwość. Dobra, i wtedy rzeczywiście wydaliśmy pieniądze, żeby uratować jedną, dwie, trzy osoby, które nie osiągnęły tego, co miały. To nie będzie PR, to będzie raczej, to jest coś, co może być, powiedzmy, odruchem serca, no kurka wodna, no znaleźliśmy tych ludzi, oni to umierają, może im pomóżmy. Ale to nie bardzo widzę, jakby to się mogło opłacić, zwłaszcza jakiejś dużej firmie, zwłaszcza jakiejś, która K2 leży w jakim państwie? Afganistan? Teraz to trzeba wygooglować. Jakieś arabskie. Let's google it! Właśnie wydaje mi się, że jakieś arabskie. Nie wiem właśnie, czy to było... Mi się wydaje, że to będzie... Kurde, nie wiem, gdzieś w Azji. K2. No, gdzieś w Azji. No, panie. No. Chyba Rosja. Nie, ale co? Rosja nie leży w Azji? No leży. Głównie w Azji. Albo Chiny. Te leżą głównie w Azji. Znajduje się na granicy Chin i Pakistanu. Pakistan. Myślę, że Pakistan brałem pod uwagę, ale Chiny nie. Ja powiedziałem, że Afganistan? Tak. Okej, okay, nie, to po Pakistan mi chodziło. Jeszcze obok. No. Ocena googlowska szczytu K2 to 4,4. O, nice. Ciekawe, ile publików tam było. To jest 1500 opinii. Może jakieś poczytaj. Może być zabawnie. Pani Daria oceniła na 3. Bardzo, góra bardzo ładna, czysto, w łazienkach tylko letnia woda. Trochę słabo, że trzeba osobno płacić za prysznic i mycie naczyń. W sklepie nie można płacić blikiem i mają tylko harnasie w puszce. Ale atmosfera miła, hehe, kto ma wiedzieć, ten wie całe życie z wariatami. Okej, pan Marcin ocenił na 5. To straszne, ile jest w moim kraju idiotów z zanikiem mózgu, którzy piszą debilne komentarze. Banda polskich idiotów. To może jeszcze jakąś opinię na 1, co się komuś nie podobało. Tu była jedneczka. Jest, pan Maciej napisał. Na górze nic nie ma, piździe jak w Kieleckim, nawet piwka nie można sobie wypić. Sami więc widzimy naród podzielony. Ale w sumie tego się nie spodziewałem. Nigdy w życiu nie przyszło mi na myśl, żeby napisać komentarz na temat jakiegoś miejsca, na temat miejsca tego typu. Tak, jakby rozumiem, gdyby to było o schronisku, które jest ostatnim dostępnym schroniskiem w górach. Ale była schronisk. Nie, no na pewno są jakieś ostatni bezpieczny dom, jakiś Rivendell, coś tam na pewno jest. Jak się wspinasz, to musi gdzieś... Tak, na 3000 metrów. Przed to było jeszcze 5. No tak. Ale tak, to takie miejsce może mieć ocenę. Albo nie, może sam szlak, gdyby tam był szlak. To tak, to też może rzeczywiście, że park, no, że tam ich netopr dba o to, żeby było czysto, żeby niedźwiedzie nie wchodziły. Chociaż niedźwiedzie tam nie żyją, tym, że kozice? Pewnie kozice. Nie, tam tylko lodowe giganty. No, lodowe giganty żyją w Skandynawii. Żyły, bo Odyn je pokonał. Z lepszym bogiem. No i trolle tam też żyją. No. Ale też tylko otoczone kablami, bo nie mogą przechodzić pod kablami wysokiego napięcia. To już oglądałem film dokumentalny o tym. To dobrze. No to nie wiem, co tam może żyć. To na pewno coś żyje. No nie ma opcji, że nie. Tam kopuła się styka z lądem. W sensie górna część kopuły styka się z górą i to można postukać w kopułę. To na Mount Everest. I tam stoi Atlas i to wszystko trzyma. A, oby się nie zbuntował. Oby. Bo to byłby przypał, jakby kopuła opadła. Nie opadnie dalej, bo przecież kopuła jest osadzona na... No tak, ale co, no zresztą nawet jakby sobie Atlas pożyczył, to na te 2,5 metra by opadło. Myślę, żeby się tam... chociaż samoloty mogłyby zawadzać. Kurde, to byłby problem. Koniec, koles. No nic. Ale tak czy siak, pomysł mam ciekawy. Ja w sumie poniekąd kibicuję, bo jednak rozumiem tą potrzebę zrobienia czegoś, czego nie zrobił nikt. Ja też bym tak chciał. Chociaż myślałem o czymś przyjemniejszym niż wychładzanie się i umieranie po drodze. Ale też jest coś takiego, że jeżeli dążysz do czegoś, co jest super trudne, to możesz mieć tą pokusę, żeby wydać nie swoje pieniądze. Tak, zwłaszcza nie swoje. Ale też nie, no, miejmy na uwadze to, że nie tylko nie swoje wydadzą. No. Bo nie uwierzę, żeby taki zwykły alpinista z marszu tam wszedł. Czyli wiesz, cały rok, jeżeli nie dłużej, musisz się przygotowywać. Nie, no wiadomo, no oni sami pewnie tam siedzą prawie cały czas. I się aklimatyzują na pewno wysokościach. To jest w sumie coś ciekawego, teraz mi przyszło do głowy, nigdy o tym też nie myślałem. A jak ci ludzie sami się finansują? Na zasadzie, czy to są zwykli pracownicy, dajmy na to biur, czy coś tam, którzy raz do roku wyruszają na taki dłuższy urlop? Wydaje mi się, że to są raczej osoby, które, bo też nie interesowałem się tym jakoś zbytnio zwykle. Tylko słuchając wypowiedzi mistrzów alpinistyki himalaizmu, którzy w zeszłym roku bardzo się swoje głosy podnosili, no to raczej to są osoby takie, które z tego głównie żyją, że mają tam jakichś swoich sponsorów, którzy ich utrzymują na tym, nie? Ewentualnie jacyś ludzie, którzy się dorobili, no i w tej chwili jedyne, co mają w życiu, no to zdobywać szczyty, nie? Poczekaj, bo teraz mi się skojarzyło, byłem na jednej prelekcji właśnie alpinisty z tej ekipy. Zapomniałem, jak się on nazywał. To był ten, on jest pochodzenia Kazachem, aczkolwiek ma obywatelstwo polskie. On tam wyruszył na kilka dni samodzielnie, próbując jeszcze zdobyć szczyt w pojedynkę w zimę. No ale zawrócił, on przeżył. To było tak, że byłem tam właśnie z kumplem, który mocno siedzi w temacie alpinizmu. Himalajzmu w tym przypadku. Czy ten mój znajomy jest raczej od alpinizmu? W sensie chodzi po górach, zresztą no, nie wiem, bywał no, i w Polsce wszystkie biegi, coś zdarzyło się w Gruzji. Był w szczyty, zdobywał, był w Skandynawii na północ, na bardzo dalekiej północy Norwegii. A w miejscu tak dalekim od cywilizacji, że tam musieli mieć strzelby, żeby móc wyruszyć, bo już niedźwiedzie były poważnym problemem, to mieliśmy skrajnie inny odbiór tej prelekcji. Tu kilka ich tam było na bardzo różne tematy. I w mojej ocenie ta konkretna była najnudniejsza. Jakby no źle mi się słuchało. No, nie było tam czegoś, no, co mogło mi przykuć moją uwagę. No bo wszystko było o tym przygotowaniu się. Się spodziewałem, że to będzie, wiesz, jakby sama opowieść o stricte tej wyprawie, o tym, jakie nastroje towarzyszyły ludziom, jakby z czym się mierzyli. I to też było zawarte, ale bardzo delikatnie. Także koniec końców rozproszyłem się, nie słuchałem. A znałem znowu, że kurde, najlepsze, że mógł go słuchać, że mu minął od tak. No to wiesz, to jest tak samo, jakbyśmy poszli na jakąś prelekcję na temat nowej generacji procesorów graficznych. No ja bym się tam nudził, przypuszczam. Nie wiem, z tego nie rozumiem. Ale bym siedział tak... Tak by było. Klapałbyś pośladkami? Klapałbym pośladkami, dokładnie. No bo tylko klask, klask, klask, klask. Czekaj, spróbuję. Musisz jeszcze poćwiczyć. Poćwiczę. Ucz mnie.